เป็นวันที่17พฤษภาคมตรงกับวัน15ค่ำกลางเดือน6และก็เป็นวันวิสาขะเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาอีกวาระหนึ่งคำว่าวันสำคัญนี้ก็มีอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อสาธมิกทั้งหลายก็ได้ศึกษาเราเรียนประวัติมาก็มีการประสูติแต่จะรู้ปรินิพพานสามวันละรวมเป็นวันหนึ่งกลางเดือนหกก็เป็นน่าอัศจรรย์เหมือนกันเห็นแล้วพระพุทธองค์มีทำไมเกิดขึ้นในโลกฐานะเกิดมาเป็นวันพุทธศาสนาวันวิสาขะประสูติก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสิทธัตถะกุมารเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญเราธรรมดาแต่ก็มาตรัสรู้แล้วก็มาปรินิพพานคือนักปาราสมันติเขารวมพวงว่าลงเป็นปันวันสำคัญในพุทธศาสนาและปีนี้ก็เป็นในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าสากลทั่วประเทศถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งตรงกับพุทธศาสนาเราเป็นวันวิสาขะการที่วันวิสาขะพุทธเจ้าประชุมแล้วมาตรัสรู้และมาปรินิพพานทีนี้ตรัสรู้กับปรินิพพานนี่มาทีหลังทีนี้จะถามเรื่องการที่พระพุทธเจ้าประชุมวันวิสาขะในป่าส่วนลุมพินีทีนี้ถามเรื่องการที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นผู้มีบุญญาภิการและเกิดเฉพาะกลางเดือน6ยังตั้งเติบโตหมอขาแสงสว่างทีนี้การที่พระพุทธเจ้าเนี่ยการจะมาเป็นพระพุทธเจ้านี่จะมีประวัติกล่าวเรียกว่าเทวทูตทั้ง4คนแก่คนเจ็บคนตายสมณะอันนี้แหละเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สิทธัตถกุมารได้มาเป็นพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าของเราไปชมสวนอุทยานเกิดเห็นเทวทูตทั้ง4คนแก่เจ็บตายสมณะก็ได้ออกบรรพชาทำบรรพชาดีนักแลไปแสวงหาโมกขธรรมอันนี้ก็อาศัยบุญเก่าอาศัยสร้างสมบารมีมาในอดีตชาติมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกเพื่อโปรดเวไรยสัตว์แม้พุทธองค์ก็ตามพุทธประวัติก็ผิดพลาดมาผิดอาจารย์มาเหมือนกันจนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไปแผ่ธรรมะคนแรกรัตนะเกิดขึ้นในโลกคือกลางเดือนวันกลางเดือน8คาเรวันอาสาฬหะได้โกณฑัญญะเป็นสาวกองค์แรกผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม นั่นคือศาสนาสมบูรณ์แบบมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครั้งแรกพร้อมกับปัญจวัคคีย์ทั้งสี่ได้เผยแผ่ธรรมะยังไม่มีวัดวาอารามเลยเอ๊ะถ้าพูดถึงว่าพุทธศาสนารวมๆคือคุณธรรมผู้มีธรรมะปฏิบัติในดวงตาเห็นธรรมเห็นใจละเรียกผู้ตามในก็เรียกว่าผู้เข้ากระแสธรรมเป็นพระอริยบุคคลนี่คือแก่นพุทธศาสนาแต่เวลานี้สมมติสงฆ์มันบางอยู่สมมติสงฆ์บางอริยสงฆ์เห็นนะธรรมะพุทธองค์เนี่ยจึงเป็นธรรมะอันวิเศษอย่างเราสวดมนต์เช้าเป็นธรรมะอันวิเศษแล้วก็เหมือนแสงประทีปสองทางให้หูตาสว่างเห็นอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้แหละพระเจ้าก็เผยแผ่มาให้เราปฏิบัติง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเห็นไหมในพระกรรมฐานและพระพุทธเจ้าเน้นหนักในสาวกอย่าเราทำวัดเช้าเน้นหนักในสาวกเน้นหนักในการปฏิบัติเธอจงทำความไม่ประมาทนี่ปัจฉิมโอโวาทการปฏิบัติของธรรมะของพุทธองค์นั้นท่านเน้นหนักในอนาปานสติและสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยคือกายเวทนาจิตธรรมเอากายขึ้นก่อนขันธ์5ก็เหมือนกันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้รูปมันเป็นอุปาทานขันธ์รูปแรกรูปทุกชนิดเป็นอุปาทานทั้งนั้นแหละแต่เวลานี้ปัจจุบันนี้สร้างภาพลวงขึ้นมาหลายอย่างแสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกทางมีเรื่องกันมาบ่อยๆเห็นนั้นพุทธองค์จึงบอกมีภาสิตที่กล่าวไว้ว่ากายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกะปริเทวะในโลกเสียได้ทีนี้พระเนรก็เหมือนกันจะอุปสมบทพระอุปัชฌาย์ก็ให้กรรมฐานเดิมเกสาโลมานขาทันตาตาจบอันนี้2,000กว่าปีก็ยังมีกันอยู่แต่ไม่ได้เอามาปฏิบัติมาคบคิดพิจารณาหายกันไปนั่นแหละเอาไปแล้วก็ทิ้งไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์มันก็เลยเข้าไม่ถึงธรรมเลยกลายเป็นเอาธรรมะไปหากินกันไปหลอกลวงชาวบ้านบ้างอะไรบ้างฐานะเมืองพุทธศาสนาพุทธของพุทธองค์เป็นธรรมะอันประเสริฐเป็นแสงสว่างทำให้หูตาเราสว่างรู้ว่าโลกมนุษย์คืออะไรกันแ ในวันนี้ที่เป็นวันที่วันมาฆะและวันวิสาขะที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจ้งโลกโลกวิภูและก็ดับปรินิพพานรวมคือวันหนึ่งคืนหนึ่งมีอยู่อย่างนี้วันดับวันเกิดกับวันดับอันเดียวกันมีเกิดกับมีตายเหมือนกันไม่ว่ามนุษย์นั้นจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินจะร้อยแสนล้านยังไงก็ยังไม่อยู่อันนี้คือสัจธรรมแนวพุทธองค์ได้ทรงสอนสาวกให้พิจารณาเจริญมรณสติยังบอกอานนท์ให้เจริญมรณสติทุกลมหายใจเข้าถ้าคนเจริญอานาปานสติจะรู้ลงเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวรู้ให้รู้ทันทำไมต้องเข้าแล้วออกถ้าเรานอนหลับสนิทความรู้สึกดับแต่ท่านมาทำงานอยู่บางคนก็ฝันไปต่างๆนานาฝันถูกเข้าไล่มาอะไรอันนั้นจิตวิญญาณมันไปเที่ยวเข้าล่าก็หอบแล้วได้พิจารณาว่าทำไมต้องหอบอันนี้ก็เป็นสัจธรรมชนิดหนึ่งรู้สึกขึ้นมาหอบแล้วฝันร้ายแล้วอะไรต่างๆทั้งนั้นในโลกนี้เป็นโลกแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่มันหลอกลวงมาตลอดตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าคุมหมดรู้สึกทั้งนั้นรู้สึกทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายทั้งใจด่างเงามันอยู่ฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงเตือนสาวกทั้งหลายให้เจริญภาวนาให้มากทำให้มากคืออานาปานสตินี้มันธาตุทั้งสี่ลมคุมธาตุทั้งสี่อยู่เจาะเข้าไปให้เจริญสมาธิให้เกิดร้องก็มีสติสัมปชัญญะควบคู่ไปนี่สายปริยัติสายธรรมะของพุทธองค์คืออนาปานสติคือสายวิปัสสนาภูมิของปัญญาโลกุตระภูมิเมื่อคนได้สมาธิต้องมาถึงสมาธิสามครั้งแรกต้องอุปจารสมาธิคำว่าอุปจารสมาธินี่ไปกับเผลอก็ไปกำหนดก็มาในตัวเราการปฏิบัติต้องรู้ท่านได้สมาธิอุปจารสมาธิมีกำหนดปลายจมูกจะมาเลยเกี่ยวฟิวเลยเขาเรียกอุคนิมิตอารมณ์หนึ่งเผลอก็ไปแล้วสติไม่อยู่แล้วสมาธิดับแล้วให้เจริญต่อไปจนเข้าอัปปนาคำอัปปนาแนบแน่นในตัวเราเกิดที่สวงอกที่หนังสือก็เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีสามจุดถ้าอัปปนาแนบแน่นสมาธิตลอดไม่เที่ยวแล้ว มาเที่ยวข้างนอกแล้วนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดติดตัวตลอดกำหนดความรู้สึกตลอดเวลาเลยแล้วก็ผ่อนมาเป็นคณิกะอัปปนานะเป็นบาทคณิกะไม่ตกไม่ล่วงแล้วจับอารมณ์นามรูปเป็นอารมณ์นี่สติสัมปชัญญะทุกขณะไปจนกระทั่งท่านปัจจุบันจะรู้ความจริงทันมันเหมือนหมาเลยเนื้อกัดทันทีตัวตัณหาตัวดิ้นรนตัวทะเยอทะยานดิ้นรนมันจะดับเจตสิกกระทุกตัวปรุงแต่งดับเมื่อทุกดับสุขก็แทนที่เหมือนมืดสว่างหาสุขใดไม่มีอีกแต่สุขก็ไม่เที่ยงแล้วก็มาเป็นปกตินี่สภาวะธรรมนี่คือว่าทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนมันมาปกติปกติมีสติสัมปชัญญะทุกขณะจิตไปเลยจงกำจัดความรู้สึกขึ้นจางหายไปไปสู่แห่งความหลุดพ้นจิตว่างว่างทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายว่างไปหมดเลยจะรู้แจ้งนะโอ้โลกมีสมมุติมนุษย์สัตว์บุคคลตัวตนละเขานั้นสมมุติครอบงำสัตว์โลกวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้ก็พอสมมุติครอบงำนี่ศาสนาพุทธสอนหลักสัจธรรมความจริงมีการเกิดกับตรงมีแก่มีเจ็บมีตายในที่สุดดังนั้นพุทธองค์จึงให้เจริญกายคตาสติวิจารณารูปกายเป็นอารมณ์ที่ปฏิวัติกายเยกายาวิหารติโอเลี้ยงกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกาปริเทวะในโลกถ้ามันจะไม่หายอ่ะมันเห็นเป็นของปลอมเลยไม่ใช่ของจริงที่คนเราทุกวันนี้ยึดถือร่างกายเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนเพราะรู้สึกนั่นเองรู้สึกเป็นหน้าตาความคิดนึกปรุงแต่งนั้นเป็นสิ่งสมมุติบัญญัติของกูตัวกูมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขามันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดเลยนี่แหละเห็นไหมพุทธองค์จึงสอนเน้นหนักว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ขันห้าเนี่ยมีรูปก่อนแล้วรูปาทานขันโตรูปอุปาทานขันละท่านนักปฏิบัติจะรู้ทันทีรูปทุกรูปอุปาทานทั้งนั้นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมาแล้วมันก็เป็นอนิจจ์มันไม่คงที่ไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงพอไหนทนต่อดินฟ้าอากาศไม่ได้วันคืนเปลี่ยนไปล่วงไปคือวันหนึ่งขึ้นหนึ่งนั่นแหละมันเอามนุษย์เอาทุกสิ่งทุกอย่างมันกังหันผ่านไปเกิดดับเกิดดับเรื่อยไปแล้วน่าอยู่ไหมแต่เห็นอย่างนี้เบื่อเลยเห็นนั้นพระพุทธองค์ผู้ที่พระกินาศทุกพระองค์ท่านไม่อยากอยู่ท่านไม่กลัวตายท่านกลัวเกิดพอชาติถูกฆ่าการเกิดเป็นทุกข์พุทธองค์ตรัสไปอย่างนั้นเห็นนั้นเราลองทำความเพียรทุกคณะจิตไปเลยทุกระยะหมดฉะนั้นวิริยะทุกขมาเจติควรรวมทุกข์เพราะความเพียร ความเพียรความอดทนมันก็ดับไปในโลกฐานะมันมีอริยบทของมันอยู่นั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดอยู่ที่เราเอาสติสมาธิตามทุกอริยบทมันก็เป็นหนึ่งแม่เหมือนกันฉะนั้นอย่างสติปัฏฐานสูตรกายเวนะจิตธรรมรูปกายสำคัญที่สุดเห็นนั้นเป็นรูปตัวองค์ย่อโอปันนิโกเจอคนเจ็บคนแก่คนตายน้อมมาแต่เราจะส่งเงินเขาก็จะก่อนกับเงินเราพิจารณาผมโคตรเล็บฟันหนังของจอมปลอมเท่านั้นเหนือพ่อสอนพระสอนชีทุกวันนี้ก็ทำไมเราต้องอาบน้ำทำไมเราต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมเราต้องซักเสื้อผ้านี่กรรมฐานเดิมนะถ้าเราถามตัวเราเองว่าทำไมต้องอาบน้ำมันจะบอกสุขปรกทำไมต้องล้างหน้าเพราะมันสุขปรกขี้ตาขี้หูขี้จมูกมีขี้ทั้งตัวแต่ไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์มาพิจารณาถ้าเอานี้มาเป็นอารมณ์กรรมฐานเราก็จะเข้าใจว่ามันจะเลิกถือดีไอ้ความเห็นผิดมันมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดถือตัวดีตัวเด่นก็เลยเป็นอาการมามังการไปกระทบไม่ได้ตัวนี้แหละสำคัญกวนบึ้งมันต่อต้านขึ้นมาฐานะมนุษย์เหมือนกันเขาเราเหมือนกันกฎธรรมชาติมันจะบอกเราเกิดมาคนเดียวแล้วมาทางเดียวกันด้วยแล้วก็ไปตายทางเดียวกันด้วยแต่มองไม่เห็นส่งให้คนรู้ความจริงที่จะจะทำมาเผยแผ่ออกมาแนะนำให้ฟังมันยังไม่รับเลยเพราะอะไรพอรู้สึกนั้นมันมาเห็นนั้นพุทธองค์จึงบอกหรือนามวิสุณีในป่ามหาวันยวายหน้ามาเห็นมากูรู้หน้าตามึงแล้วมันก็หลบฉะนั้นรู้ถึงเจ้าเล่ห์เจ้าคนจะตายไหมมันคลองมันอยู่จะเอาหาในมันกรรมฐานในมันมันไม่อยากเอาจะไปฆ่ามันมันรู้ถ้าคนไม่มีนิสัยบารมีสะสมมาในอดีตชาติมันจะไม่รับนะถ้ามาไปปรากฏทางหลายแห่งจะสังเกตสังการรู้ว่าพอพูดธรรมะเข้ามันจะนิวรณ์เข้าทันทีเลยจะง่วงเหงาเหานอนแล้วนั่นอ่ะมันเข้าไปสิงจิตแล้วมันพอใจง่วงแล้วมืดอันนี้แสดงว่าจิตบอดมันรู้ของมันอ่ะมันรู้ว่ารู้สึกเนี่ยมันรู้ว่าถ้าภาวนาก็ไปแล้วมันก็จะฆ่ามันก็จะไม่เอาชักจะท้อถอยละไม่อยู่ละอันนี้แสดงว่าแรงธรรมะอดีตที่สะสมมามันน้อยไปเนี่ยจะมาปฏิบัติธรรมานี่31พรรษาเนี่ยดูตัวเองมาตลอดเลยไม่เคยอ่านหนังสืออ่านหมู่อ่านหางกันจบทิ้งเลยจึงมารู้ความจริงขึ้นมาในโลกนี้น่าอยู่น่าเบื่อหน่ายที่สุดเห็นนะธรรมะพุทธองค์ใน 2,000 กว่าปียังมีสัจจะยังอยู่คนต้องมีนิสัยสะสมบารมีมาจึงได้มาอยู่ด้วยกันในเรื่องของอุปการีหรือศัตรูนี้มันจะมีของมันอยู่เจอกันไม่รู้จักกันไม่รู้คุยกันมันก็ทะเลาะกันอาฆาตพยาบาทนั่นแสดงว่าเคยสร้างศัตรูกันมา บางคนเจอหน้าครั้งสองครั้งเนี่ยเหมือนรู้จักกันเป็นสิบสิบปีก็มีอันนั้นเคยเป็นทายาทเคยเป็นอะไรกันมาหลายภพหลายชาติเพราะรู้สึกมันเวียนว่ายตายเกิดเป็นสังสารวัฏนี่แหละตัวสมุฏฐานตัวโมหะฐานะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นแก่นเป็นศาสนาเอกของโลกนอกนั้นไปแค่สวงสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าอะไรต่างๆที่นั้นพุทธองค์จึงเน้นนักสาวกเน้นหนักในเรื่องขันธ์5รูปไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงคือความจริงแต่ไม่ได้ดูมันเลยครอบงำแม้พูดตรงกันตัดวันรูปเป็นหน้าตาเวทนาหน้าตาไม่ใช่ตัวตนสัญญาเป็นหน้าตาสังขารขันธ์ก็เป็นหน้าตาวิญญาณเป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวตนแต่มันสมมุติว่าจัดบุคคลตัวตนครอบงำเนี่ยโลกแห่งสมมุติโลกมนุษย์เนี่ยโลกสมมุติเห็นนั้นพระเจ้าเตรียมมาตรัสรู้สมาธิโพธิญาณคือกำจัดในสมมุติเรียนรู้ในตัวเราเองเนี่ยทั้งตาทั้งหูทั้งหูจะลิ้นกายใจเราเนี่ยเห็นนั้นจะมีในพระสูตรว่าธาตุขันธ์อายตนะ6ตาหูจมูกกายใจสัตว์บุคคลตัวตนและครอบงำสัตว์โลกอยู่คือโลกธรรม8มีลาภมันมีลาภมียศมียศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ครอบงำอยู่แล้วพุทธองค์จะเอามรรค8มาคู่กันกับอริกะโลกธรรม8คู่ปรับมรรค8ก็คือดำริชอบสัมมาสังกัปโปะในมรรค8มันจะมีปัญญา2ลักษณะสัมมาสังกัปโปะกับสัมมาทิฏฐินักปริยัติเนี่ยเขาจะรู้ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าดำริชอบทิฏฐิย่อรู้ในกองทั้งขานเท่านั้นเองแต่ผู้ปฏิบัติทั้งเข้าถึงดวงปัญญาเกิดจะรู้ดำริชอบเนี่ยฝ่ายโลกีที่ยังเรามาบวชมาฟังธรรมะต่างๆยังไม่ชอบยังโลกีแล้วมันจะมีสองลักษณะเนี่ยได้มาแปลพอเรามาพระพุทธปฏิบัติจนกระทั่งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาเจตสุติผู้จะกำจัดคำจริงสมาธิกรรมฐานวิจารณากรรมฐานกายกตาสติสมาธิวาเลี้ยงชีพชอบเขาเลี้ยงชีพชอบเราไม่หลอกลวงเขาไม่ได้ขายของอาศัยดีแค่หากบ้านเองก็ต้องบินบ่าเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งเครื่องอาศัยบรรพชิตทีอย่างคือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือบินบ่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดเอนาสนะที่อย่าโยมกระปุกให้มีเครื่องอาศัยทีนี้เรามีปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องมีสัมมาวายามะมีความเพียรเป็นหลักว่าสัมมาวายามะมีความเพียรมีขันติอดทนคืออิริยาบถก็มาเกิดคุณจะรวมทุกข์กับความเพียรทีนี้ต้องมีสัมมาสติทุกอิริยาบถ สมาธิน่ะมันมีของมันอยู่ตลอดถ้าเราถึงอัปปนาแล้วจนกระทั่งแต่รอบนามรูปเป็นลมทิ้งรอบรู้ในกองทั้งขานทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายเป็นอนิจจังอนัตตาทุกขตาทำลายรูปนามเป็นอาสังกัตตธรรมทั้งที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งนั่นคือพระนิพพานว่างทั้งหมดจึงรู้แจ้งว่าโลกนี้สิ่งสมมุติทั้งนั้นเลยพูดออกไปเป็นสมมุติหมดบัญญัติหมดเพราะนั้นในอภิธรรมเรียกว่าบัญญัติโยบัญญัติโยนาบัญญัติอาแล้วก็บัญญัติเป็นสมมุติแล้วเราจะไปหลอกใครไปทำของมาหลอกอะไรไหมเห็นนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่หลวงพ่อได้มาปราศรัยให้ญาติโยมเข้าใจในหลักปฏิบัติธรรมคือความจริงที่มันปรากฏอยู่คือปาอุปาติกาหรือปะคุณเจ้าและจากแม่ชีต่างๆฟังวันนี้ใครเกิดมามีคู่มาแฝดมาแฝดกับคนละทีเกิดมาคนเดียวแล้วตายคนเดียวนี่คือสัจธรรมและกรรมฐานเดียวกันด้วยมาจากสตรีด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่ได้มาพบคิดที่เจรณาหาทุกข์ในตัวแห่งนั้นพุทธองค์ยังอริยสัจสี่ทุกสมุทัยในโลกมรรคนี่นักปฏิบัติเขาจะรู้เลยคำว่าอริยสัจสี่ทุกขณะทำไมทุกขณะนั่งนานก็ทุกนอนนานก็ทุกมีแต่ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปเพราะนั้นเราจึงกำหนดว่าทุกเกิดมาเพื่ออะไรเอาไปหาเหตุนั้นจึงรู้ความจริงขึ้นว่าทุกมาจากตัวสมุทัยตัวสมุทัยนั้นเป็นตัวเหตุทุกเป็นผลเมื่อสมุทัยนิโรธทำไมอยู่ติดกับนิโรธนิโรธเป็นตัวดับทุกข์อยู่ติดกันมักเป็นเหตุฉะนั้นการเราทำทั้งหลายคือเหตุพระพุทธองค์ตรัสว่าทำทั้งหลายคือเหตุไม่เห็นดับผลด้วยสมุทัยก็มันเหมือนไฟพอไฟดับร้อนก็ดับสมุทัยมันดับถ้าสมุทัยดับทุกข์ก็ดับนิโรธกับนิสมุทัยติดกันคือนิโรธะคือแสงสว่างนั่นเองแห่งนักปราชญ์ทั้งหลายก็จริงบอกทุกสมุทัยนิโรธอุปมาเหมือนกันสมุทัยเหมือนไฟทุกเหมือนความร้อนบุรุษก็เหมือนน้ำถ้าบุรุษเหมือนสติน้ำมันนิโรธเหมือนน้ำอยู่ทะเลมันขึ้นมาดับไปมันก็ไม่ได้ต้องอาศัยบุรุษ บุรุษคือตัวสติเดินไปดับน้ำมันดับไฟเมื่อไฟดับร้อนก็ดับก็เหลือแต่บุรุษเหลือแต่สติกับปัญญาล้วนๆ นะอันนี้แหละเรียกสังคตธรรมทั้งที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งมีแต่ความสว่างสวัยความว่างเปล่าของจิตเป็นกิริยาเป็นอาการของจิตไปถ้าจะดูกันภายนอกไม่ได้หรอกอย่างสมัยพุทธกาลก็มีสาริบุตรพระสุทินอะไรต่างๆด่าไอ้ถอยไอ้ถอยคำหยาบก็มีกระโดดโลดเต้นอย่างกะลิงก็มีอย่างสาริบุตรก็อาจจะเป็นวานรแต่จิตท่านไม่มีอะไรแล้วจิตท่านว่างหมดแล้วความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งไม่มีมีแต่ปัญญาสติปัญญาทำด้วยสติปัญญานี่คือแก่นของพุทธศาสนาเราเห็นนั้นเราเกิดมาพุทธศาสนาเนี่ยอย่างพระคุณเจ้าเลยกลัวเลยจะทิ้งโอกาสว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเราก็ไม่รู้พอมันยังไม่ถึงกลางวันที่ผ่านไปแล้วเรารู้แล้วแล้วเราทำอะไรก็ดับไปแล้วนั่นแหละเราจะเห็นปัจจุบันว่าเอาอย่างง่ายตั้งแต่เล็กจนโตแล้วปัจจุบันนี้มันหายไปไหนถามตัวเองที่ไปอยู่ไหนธรรมะอาตมาหลวงพ่อมันดับสูญไปแล้วไม่เห็นแล้วถ้าไม่มีภาพถ่ายไว้ดูคงไม่รู้ว่าเป็นเด็กยังไงไม่รู้จะสูญไปแล้วนะแล้วเราคำนึงถึงมันไหมโดยนั้นทางโลกทางธรรมมันจึงต่างกันอย่างทุกวันนี้ภาคีของอาตมาทำไหมอ่ะทำไหมอ่ะทำทิ้งทำกว้างไปเลยไม่ได้คิดของกูตัวกูเลยอุทิศให้พุทธศาสนาเอาอย่างปัจจุบันอุทิศให้ก่อนที่ทำไหมทำให้มันเจริญไปในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่นั่งหลับตาอย่างเดียวเหมือนกับมือเราไม่ใช่เก็บจับข้าวหยิบข้าวกินอย่างเดียวใครมาเช็ดตูดแต่มือเช็ดตูดมันจะมีลักษณะของมันอยู่ว่ามีทั้งของดีและไม่ดีโดยสมมติว่าของดีและไม่ดีของสกปรกแล้วก็ต้องหยิบของดีแล้วก็ต้องหยิบเย็นแล้วก็วางเข้ามันนี่คือกฎธรรมชาติเข้ามันนี่เวลานี่สิ่งสมมุติต่างๆมันจะถักผมเข้ามาเรื่อยไม่ว่าอะไรล่ากฎหมายเป็นโน้นเป็นนี่มันเอากฎหมายเข้ามาบัญญัติเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ได้เอาเหตุมันว่าคนเราดีหรือชั่วมาอยู่ที่กฎหมายคุณดีหรือชั่วอยู่ที่จิตใจถ้าเราพัฒนาเหตุจิตใจมันให้ดีให้รู้แจ้งเห็นจริงในหลักเราจะทำบ้างขัดเกลาอะไรต่างๆคนเราก็ต้องหันไปทางนั้นฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงมันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาเลยแต่แล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งเมื่อก่อนนี้อาตมาไม่รู้ว่าเราเกิดมายังไงเราก็ไม่รู้พูดเลยสมมติว่าพ่อแม่ให้เกิดนั่นเองนี่แหละตอนนี้อาตมารู้แล้วว่าการเกิดของมนุษย์คืออะไรก็มีอยู่วิญญาณหนึ่งตัวรู้สึกนะสองตัวตัณหา ทะเยอทะยานดิ้นรนนะฮะสามคือกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำทางกายหรือวาจาพูดจาก็ดีมาจากมโนกรรมนั่นเองมาจากรู้สึกนั่นเองตัวบงการตรงนี้เองทำให้มนุษย์เกิดอย่างคนก็แต่งงานเจอกันรักกันอะไรต่างๆก็โดยตัวตัณหาตัวรู้สึกก่อนแล้วก็ตัณหาแล้วก็กรรมที่ดีกันทำให้มนุษย์เกิดแล้วเราจะทำลายตัวนี้ได้ไหมมาเกิดก็ต้องทำลายตัวนี้ตัวรู้สึกตัวรู้สึกหมดตัณหามันก็หมดกรรมนั้นคือกลายเป็นวิบากไปไม่มีเจตนาเลยไม่มีนี่แหละแล้วเราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปฉะนั้นเรามาวันนี้เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาเป็นวันที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยหลวงพ่อเน้นหนักในการปฏิบัติพระพุทธองค์ท่านก็เน้นหนักในแนวเตือนสาวกเธออย่าประมาทเห็นไหมพุทธองค์มีภาสิตพุทธพจน์ว่าผมดำสนิทมาเลขมะบาลีเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่ผมท้องผมแล้วจึงมาบวชแล้วหลงหลงลืมลืมนะมันก็ไม่ถูกเหมือนกันเห็นนั้นเราจึงจะประมาทที่ได้ไปบอกว่า 84,000 กรรมขันโดยโวหารว่ารวมแล้วก็คือความไม่ประมาทนั่งยืนเดินนอนกู้เหยียดมีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกอย่าให้มันแก่ไปนอกอย่าเอาจิตส่งนอกให้ดูตัวเองไปทุกอริยาบทแล้วจะเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองแล้วจะกำจัดความรู้สึกความอัตตาตัวตนได้ความรุนแรงก็ไม่มีความทะเยอทะยานดิ้นรนก็ไม่มีอยู่อิสระให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ไปหลอกลวงเขาไม่ไปหมอดูผูกลวงเขาไม่ได้ทำน้ำมนต์พรมเขาไม่ทำอะไรมันมีหิริโอตตัปปะมีความอายอยู่มันเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ของจริงมันก็ไม่ทำไปหลอกเขาทำไมนี่แหละถ้ายังหลอกเขาก็ยังติดมนุษย์อยู่ติดสมมุติว่ามนุษย์สัตว์บุคคลใช่ไหมล่ะเห็นนั้นเรานักปฏิบัติทำแม้แต่กวาดศาลากวาดลานวัดกวาดไปสะอาดไปเอากำจัดไปจิตใจเราก็สะอาดตามไปในความสะอาดของที่เราทำนั่นคือนักปฏิบัติจิตใจก็สบายตาเราเห็นอะไรไม่ดีแล้วก็ทำให้มันสะอาดนะอย่าโชกโปกอย่างนั้นเราจะอาบน้ำทำไมล้างหน้าแปรงฟันทำไมกำจัดไอ้โชกโปกสมบูรณ์นอกในแล้วก็กำจัดอีกเหมือนกันให้ทุกข์ก็ปลดที่มันเกิดโลภะโทสะกำจัดอะไรโมหะตัวรู้สึกอยู่ก็ควบคุมมันอยู่มันก็ค่อยๆเต็มไปคนเรามีรังเกียจเดียดฉันนี่มันก้นบึ้งมันมีอยู่หลวงพ่อนี่ทำด้วยตัวเองมาตลอดไม่มีใครแนะนำหรอกเพราะอะไรเพราะเห็นทุกข์มากเลยเห็นมนุษย์นี่น่าเบื่อที่สุดเลย พิกลพิการมาขอทานมาอะไรต่างๆนี่มันมาจากอะไรก็มาจากกฎแห่งกรรมตนีเหนียวแน่นไม่ให้ทานไม่รักษาศีลภาวนานั่นเองมันก็เกิดทุกข์ยากลำเข็นขึ้นมามีทุกข์ใจหน่อยก็ไปหาพระหาเจ้าไปหาหมอดูผูกดวงแล้วเขาก็โกหกตอบดวงอย่างงนอย่างนี้ไปให้สบายใจตัวขนาดนั้นแล้วก็มาอีกแล้วเหมือนแหวกดอกจอกแหวกหน่อยเย็นน้ำหน่อยเผลอแป๊บเดียวก็ปิดอีกแล้วแล้วมันได้อะไรขึ้นมานี่แหละความโง่เขาเบาปัญญาของเราไม่หันหน้าเขาสัจธรรมฉะนั้นทำไมอยู่ในตัวของเรานั่นแหละไปหาที่อื่นไม่ได้หรอกธรรมะอยู่ในตัวเราธาตุก็ในตัวเราขันธ์ก็ในตัวเราสมมุติก็ในตัวเราถ้าเรารู้สมมุติก็คือวิมุตตินั่นเองถ้าจะเป็นธาตุสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเลยนี่แหละสำคัญผู้ที่เขาแนะนำเราเนี่ยเขารู้แจ้งเห็นจริงเขาแนะนำเราเนี่ยเขาจะรู้เลยเอาไม่เอาเขารู้ไปหรือไม่ไปเขารู้มีแต่เขาจะให้กำลังใจเท่านั้นเองจะหาลี่หันฟังแล้วเขาก็ป้อนครับยอยกไปมากแต่ยกมากไม่ได้นะเลี้ยวเหลิงให้กำลังใจหน่อยขยันหมั่นเพียรมันหน่อยพอเขาทางเขาที่เขาก็ปล่อยแล้วปล่อยไปแล้วทำเอาเองแล้วกันฉะนั้นผมเองในบวชมาเป็นครั้งแรกในชีวิตผมอายุ46บวชพศ .12 เวลานี้31พรรษา78ยังดูตัวเองตลอดเลยนั่งยืนเดินนอนตลอดจึงรู้ว่าใครขยันใครขี้เกียจใครจะแหกข้อไม่แหกข้อคอยต้อนมันอยู่ตลอดเวลาผมไม่จะเป็นคนที่โลภมากนะถือกติโบราณว่านกน้อยทำรังพอตัวมีคนมาหาโน่นหานี่บอกเอ๊มาขออนุขอนี่จะหมดสัตว์มันทำรังโดยตัวมันเองนะจิงหรีดมันยังขุดรูมันอยู่เองนะนกมันก็ทำรังของมันเองได้แล้วต้องทำตัวของเราให้ที่อยู่ที่อาศัยของเราดังนั้นพุทธองค์จะบอกมีปาฏิโมกข์ได้เอากายกูหายังให้จิตอยู่ไม่เที่ยวจิตคืออะไรจิตคือตัวสติจิตอันบริสุทธิ์มันไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณนั่นตัวมารจงเอากายกูหายังให้จิตอยู่ให้จิตอยู่ควบคุมความรู้สึกนั่นเองแล้วมันก็ไม่เที่ยวมีสมาธิมีสติควบคุมอยู่ไม่ช้าแล้วมันก็เสร็จแล้วพุทธองค์ว่ารูปก็ไม่เที่ยวเวทนาก็ไม่เที่ยวสัญญาก็ไม่เที่ยวสังขารไม่เที่ยงอย่างเพราะมันไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกระยะหมดนี่ตัวสภาวะของมันหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาเห็นหลงอีกแล้วหันลิ้นหันคว้างอยู่ก็ไม่เห็นอะไรไม่ติดตาลูกไม่ติดตายังมีสาวกถามพุทธองค์ถามสาวกว่าลูกเที่ยงไหมจักขุเที่ยงไหมเสียงเที่ยงไหมโสตาเที่ยงไหมสาวกไม่เที่ยงเพราะไม่เที่ยงตามไปทำไมเนี่ยสัญญามันจะตามคนโน้นคนนี้อะไรไปดั้งดาถ ้าเราเอาตัวนี้มาเป็นอารมณ์นี้นะเออนอนหลับก็หมดแล้วรูปเสียงกลิ่นรสมันมีแล้วเราจะเอาอะไรนอกจากอุปธรรมกรรมกันเคยช่วยเหลือกันมาอันนี้อีกลักษณะหนึ่งเราต้องช่วยกันจูงกันแนะนำกันเพื่อเดินทางสายถูกทางไม่หลงทางแนะนำกันถ้าเขาเอาก็เบาหน่อยถ้าไม่เอาก็ต้องตอนหน้าตอนหลังถ้าตอนไม่ไหวก็ปล่อยทิ้งไปเลยก็หมดเรื่องไปเห็นแล้วพุทธองค์จึงพยากรณ์ไว้ว่าสาวกพุทธองค์เปรียบอุปมาเหมือนใบไม้กำมือหนึ่งกันในป่าเนี่ยท่านพิโดกว่าลูกตาคตแค่ใบไม้กำมือเดียวแต่ในป่านั้นเยอะพออะไรมันไม่เอามันเอาแต่ความโลภที่จริงไม่ได้อย่างปัจจุบันนี้จะเห็นคนนั้นไปทำอนุนทำนี้เขาจะว่าของกูแล้วได้มาของกูแต่ไม่ใช่มีเงินร้อยแสนล้านหมื่นล้านอยู่ธนาคารกี่ตัวเลขพอมนหลับหมดความรู้สึกไม่ลงเนื้อตึกหรือดินมันเหมือนกันหมดเลยไม่รู้เรื่องคนนอนหลับมันคนตายคนตายมันคนนอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะแต่ธาตุมันยังทำงานอยู่ลมยังทำงานไหมนั่นเขาตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเขาไม่เห็นนะอย่างพอหลวงพ่อครูออกจากห้องไอซียูก็รู้ว่าหลวงพ่อคุณมรณะภาพกูยังไม่ตายโว้ยตอนนี้เรียกลูกน้องมาแสดงว่าแย่แล้วคนก็เชื่อเขาด้วยนะนี่เปลือกกับพี่ทั้งนั้นเลยยังไม่รู้ตัวเองตายวันตายคืนยังไม่เห็นได้ยังว่าโอ้น่าหนาเอาศาสนาฐานะศาสนาพุทธองค์บริสุทธิ์เหมือนผ้าอันขาวสะอาดไปปุ่นเปื้อนปุ่นมลทินหมดเลยนี่แหละโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายลองไปคิดเป็นการบ้านอยู่ที่ตอนเรานอนหลับนั้นกินไหมรู้เรื่องอะไรไหมพอลืมตามาชักหลงแล้วอันนั้นของกูลูกตาอะไรต่างๆไม่ใช่แน่เหนื่อยเปล่าแหละผู้ดงวันเหนื่อยเปล่าทั้งโลกแต่เราทำไม่เอาทุกวันนี้สำนักของอาตมาเนี่ยถึงพ่อพัฒนามัน 50% นะทำแล้วทิ้งเลยและ 50% มาพัฒนาจิตตัวเองเจริญกรรมฐานอยู่เองนั่งยืนเดินนอนทำอะไรแล้วแต่มีสติสัมปชัญญะมันพัฒนาจิตให้สูงขึ้นละเอียดขึ้นนี่แหละได้อารมณ์กรรมฐานได้พิจารณากายคตาสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมทุกวันอันนี้ได้เจริญธรรมสมที่พุทธองค์ว่าทานศีลภาวนาทานร่างกายอุทิศให้พุทธศาสนาทานแรงสติปัญญาให้พุทธศาสนาและได้ภาวนาเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมที่ร่างกายเป็นอสุภกรรมฐานอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันพิจารณาติดสงบสุขมุขขัดเกลาจิตใจมืดบอดให้ออกไปให้ได้นี่แต่ทางโลกไม่ได้เหนื่อยเปล่าเพราะอะไรเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิไอ้ที่เราเนี่ยมันเข้าไปสัมมาทิฏฐิสัมมาทั้งกระโปรดังรีชอบ พิจารณากายเวทนาจิตทำไปเรื่อยๆมันก็เจริญในทานศีลภาวนาคงตัวของมันที่วุฒิองค์ไม่มีขาดทุนนี่อาหารกำไรชีวิตของตัวเองอาตมาก็ปฏิบัติมาทุกวันเลยก็อย่างนี้แล้วก็อุทิศให้พุทธศาสนาเงินทุกบาททุกตังค์เหลือการกินการทำแล้วต้องโยกมันเข้าส่วนกลางเข้ามูลนิธิเป็นของส่วนกลางเอาดอกออกผลมาเลี้ยงกันในปัจจัยสี่ไม่เดือดร้อนให้มุ่งปฏิบัติเอาธรรมะตัวนี้เป็นหลักนี่ที่นี่หลวงพ่อมีเจตนาปรารถนาดีอย่างนี้ไม่เดือดร้อนใครจะส่งเสียไม่ส่งเสียไม่จำเป็นนี่ความปรารถนาตัวนี้บางคนพ่อแม่พี่น้องไม่อยากมาบวชจะเอาแต่ทำงานเอาเงินเอาละไม่รวยเห็นผิดถนัดบางคนมาบวชนี่พ่อนี่แม่มาบวชบาปไหมถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าเนี่ยผู้เจ้านี้พ่อนี้แม่ไปบวชจนตัดรู้เป็นผู้เจ้าท่านก็บาปท่านก็ไม่ได้มาเป็นผู้เจ้าเขาก็มาบวชก็มีไม่ใช่ไม่มีเหตุนั้นขอให้ไปคิดเป็นการบ้านเราจะเอาอะไรแล้วบวชมาเพื่ออะไรแล้วศึกไปเพื่ออะไรออกไปลงแล้วนี่ขึ้นมามหากุศล8นี่บวชถือศีล8มหากุศล8เจริญสมาธิเข้าไปลงเจริญวิปัสสนาเข้าไปพระอริยบุคคลแล้วนามรูปแปรลมไปเป็นสีนาสุทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งก็จบภูมิจักรเป็นสีนาสุเป็นสังกัดตามทั้งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโลกก็หลงไม่มีแล้วโลกสามไม่มีแล้วมันจะได้มาเกิดอะไรการเห็นโลกนี่เป็นทั้งขยะโลกทั้งขยะเราดีๆนี่เลยตัวเราก็ทั้งขยะงั้นเราจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำนี้ขี้ทั้งตัวขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ลิ้นขี้ฟันขี้เล็บขี้ตีนขี้มือขี้ทั้งตัวเลยในท้ายก็ขี้ข้างนอกก็ขี้จะดูว่าดีแต่ตรงไหนอ่ะนี่เลยก็ตัวพุทธตัวพุทธะจะไม่คอยหลวงพ่อบินบาทเนี่ยเกิดนิมิตเห็นสองบ้านเข้าไปในบ้านหนึ่งเห็นแต่เรื่องอารามเลยพระพุทธเต็มเลยตื่นเช้ามาวันนี้ต้องมีคนในดูทางไหนแน่นอนแล้วก็คงเฝ้าพอดีจะมาวโยมจะมาดูในแล้วมันมีแต่ขี้ไส้อ่อนไส้แก่ทั้งนั้นเลือดน้ำเลือดน้ำมูดน้ำหลวงเลยจะไปดูใดอะไรกันโยมพยอมเนี่ยผ่านมาหมดแล้วจะมาเนี่ยธรรมะพุทธองค์เนี่ยโอ้โหยอดจริงๆนะกับตาลปัดหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ที่ได้เอาธรรมะพุทธองค์ไปหากินกันหมดมันน่าขนาดใจจริงๆเลยโยมเอ้ยแต่มาไม่อ่ะอยู่แค่นี้ให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาไม่หลอกใครถามไอ้ทีมาอยู่นี่10กว่าปีก็มีพระก็มีแต่มาไม่เคยทำน้ำมนต์หมอดูเรียนมาทิ้งหมดแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่รู้นั่นเนาะสมมุติเท่านั้นวันการเดือนปีสมมุติหมดเลยแล้วจะไปรู้มันทำไมนี่อย่างเดียวว่าเขาไม่ตายกลางวันกับกลางคืนตายแต่ลักษณะสองอย่างแค่นี้ไม่เกิดกลางวันและกลางคืนก็สองลักษณะอย่างนี่ของจริงปรากฏแล้วจะไปดูให้มันโง่ทำไมอ่ะวัตถุมงคลเหมือนกันอาตมาแค่คาดมาได้เพราะตัวนี้เคยอดีตชาติเคยบวชมาตัวนี้แหละมันทำให้แค่คาดมาได้เพราะนั้นเรามันจะไปทำทำไมวัตถุมงคลทำได้ก็ตายตายในภาคกาสาวะพัดที่ว่าเราปฏิบัติธรรมนี้ดีกว่า นี่อาตมาดูตัวเองมาตลอดแค้วคลาดมาตลอดไม่อยู่ก่อนเนี่ยก็ถูกเหมือนเนื้อสมังดมหมาจิ้งจกสู้มาชีวิตแรกเลยอย่างนี้เงียบหมดแล้วนี่แหละธรรมะคณะธรรมพวกนั้นบ้าข้างกันหมดพระกระจายกันหมดมันกลางของเขาเขามองไม่เห็นเรานี่เรียนเน้นวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งหลวงพ่อขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอเน้นหนักขอให้ญาติโยมเกิดมาชาตินี้พบพุทธศาสนาขอเอาหลักธรรมเป็นอารมณ์เอาการสัมมาปฏิบัติเป็นอาหารใจไปเถอะไม่ขาดทุนหรอกผู้ได้บวชแล้วก็พยายามทำความเพียรทำจิตใจตัวนี้ให้มันสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกเอาไว้การพูดจาอยู่มีสัมมาวาจาพูดแต่คำสัตย์คำจริงแต่ที่จริงพุทธองค์ห้ามนะห้ามไม่พูดจะได้ดีถ้าพูดขอให้พูดด้วยสติท่านห้ามพูดด้วยความรู้สึกเพราะรู้สึกเป็นมารนะพูดไม่รู้เรื่องถ้าพูดด้วยสตินั้นนะจะมีเหตุมีผลบอกเพราะสติเป็นจิตอันบริสุทธิ์เป็นสติปัญญาพูดด้วยสติก็มีปัญญาพูดถ้าพูดก็รู้สึกกับคิดนึกปรุงแต่งละพูดโดยตัณหาเนี่ยมันต่างกันนะเห็นแล้วน่ะวันนี้เป็นวันที่สุดเห็นแล้วพุทธองค์จึงให้พิจารณากายคตาสติกายเยกายาวิหารสติโอ้ยกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกปริเทวะในโลกจะได้หายโอปัญญิโกน้อมเนื้อหนังเน่าเปื่อยมาใส่ตัวเราตัวเราก็เหมือนเนื้อหนังเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันกินทายหลับตื่นเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันมือหยิบมือวางเหมือนกันแล้วเราจะเอาอะไรก็ต้องหันหน้าเข้าธรรมะหันหน้าภาวนาให้เจริญสติสัมปชัญญะให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปในที่สุดนี้ขอให้แม่เกี่ยวกับสุขภิกขามาฟังธรรมะในวันนี้ขอให้เจริญสติปัญญาทานศีลภาวนาสมบูรณ์ทุกตนทุกคนเจริญเจริญ